jakby przygasł i wypłowiał, możemy znów przy ogniu siąść. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witam Państwa serdecznie, mówi Michał Margański. Zapraszam na dwugodzinne, niczym nieskrępowane spotkanie z muzyką w moim palindromie. Anagram Margana. Jest bardzo intrygującym artystą. Sprawnie porusza się w świecie jazzu, funku i muzyki elektronicznej. Jest producentem, DJ-em, kolekcjonerem płyt, muzycznym aktywistą i mentorem. Ma swoją wytwórnię płytową i pomaga wielu zdolniachom stawiającym pierwsze kroki w muzycznym biznesie. Często pojawia się w towarzystwie pięknych kobiet, uwielbia hamburgery i lubi prowokować hecnym strojem i fryzurą. Działa od pierwszej połowy lat 90. i mam wrażenie, że jego umiejętności zręcznego poruszania się między gatunkami wynikają przede wszystkim z digowania, czyli de facto nie z wielogodzinnych prób, a chyba raczej czasu spędzonego na słuchaniu i kreowaniu tego, co z takiego słuchania właśnie wynika. Uwielbia sample i często w trakcie setów nie tyle, że miksuje, co snuje opowieści, ale to, co dla mnie najciekawsze i jednocześnie bardzo tajemnicze, no to jego skrajne oblicza, no bo czasem atakuje tłustym bitem, a czasem rasowym jazzem. Pochodzi z Los Angeles, ale mieszka w Detroit i właśnie z tym miastem jest utożsamiany. Początek naszego dzisiejszego spotkania będzie należeć do Moody Mana i tytułowego utworu z najnowszej płyty, w zeszłym roku opublikowanej w plikach, a w kwietniu tego roku na winylu. A właściwie to trzech płytach winylowych. Taken Away. W ten sposób brzmi tytułowe nagranie najnowszego albumu Moody Mena. Podkreślam najnowszego, ponieważ po cyfrowej premierze w zeszłym roku album w nieco zmienionej formie wreszcie doczekał się fizycznej postaci. Całość składa się z trzech klasycznych, bo zdaje się ledwie 140-gramowych winyli. Jak w złotej erze tego nośnika, są to wyjątkowo smukłe, oczywiście czarne płyty, ale to co znamienne. Całe wydawnictwo zawiera nagrania, których nie wpuszczono do sieci, zatem po raz kolejny Kenneth Dixon Jr. robi marketingowego psikusa, o czym opowiem za kilkadziesiąt minut, przywołując rzecz jasna niepublikowane wcześniej utwory. Co poza tym? Oczywiście Miles Davis, czyli patron naszych spotkań, dziś z pierwszej połowy lat 60., a dokładnie z 12 lutego 1964 roku, kiedy to wspólnie z George'em Coleman'em, Ronem Carterem, Tonym Williamsem i Herbie Hancockiem dał świetny koncert w Nowym Jorku. O uwagę poproszę również miłośników polskiego jazzu z mocnym smakiem fusion, ale też, i tutaj mogę Państwa zaskoczyć, w tym wydaniu anagramu pojawią się czerwone gitary. To rzecz jasna nie wszystko, bo na przykład w pierwszej części spotkania będziemy też świętować urodziny. Otóż 28 maja we Francji, a 29 w Stanach Zjednoczonych ukazała się druga pełnometrażowa płyta zespołu R. A było to w roku 2001. Dziś zatem mija 20. rocznica publikacji 10,000 Hertz Legend. Surprises of our days. singing in caves, fabricating a new abandon. We don't see the master's hand. We bang on gold tambourines in the crosshairs of some transient gun, trading desires. Nagrywany na przełomie 2000 i 2001 roku album 10,000 Hertz Legend powstały między innymi z udziałem Becka i z kapitalną futurystyczną układką Ora Ito. Piękna druga pełnometrażowa płyta R, na której duet zręcznie wywinął się szufladą stylistycznym, do których chciano go wsadzić po debiutanckiej, wyciszonej i onirycznej pierwszej płycie. Lata, drodzy państwo, lecą. Zespół, mam wrażenie, od dłuższego już czasu nie może wbić kolejnego biegu. Ale warto przypomnieć, że w pojedynkę panowie wciąż działają. A są nimi, przypomnę, Jean-Benoît Dunkel i Nicolas Godin. Ten drugi wydał w 2019 roku świetny Concrete and Glass. Piękny album, który w pewien sposób odsłonił, kto tak naprawdę ma decydujący wpływ na brzmienie R. Po wysłuchaniu tej płyty w całości dla mnie sprawa jest oczywista. Water z płyty Concrete and Glass Nicola Godena. To przy okazji 20. rocznicy publikacji drugiej płyty zespołu R. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w nim mała niespodzianka, mimo że już wspomniana, to i tak pewnie wywoła zdziwienie. Anagram Morgana. Wszędzie. Czy znasz rytmy toczących głazów? Czy znasz rytmy fal, które brzegi łamią? Czy znasz rytmy przypływów morza? Czy znasz rytmy wysokich skalnych wiatrów? Czy znasz rytmy sunących lawin? To rytm ziemi, jest pieśnią morza. To rytm ziemi, jest hukiem lawin. To rytm ziemi, rozbrzmiewa wokół ciebie. To rytm ziemi, jest krzykiem ptaków. To rytm ziemi, jest szumem skalnych wiatrów. To rytm ziemi jest rytmem życia. Znamy naszych imion, nie wiemy nic o sobie. Pomoże. naszą mową. To rytm ziemi jest naszym śpiewem. To rytm ziemi jest naszą każdą myślą. To rytm ziemi jest naszą pracą. To rytm ziemi łączący wszystkich ludzi. To rytm ziemi jest naszym życiem. Nie znamy naszych imion, nie wiemy nic o sobie. Połączył nas ze sobą rytm. Odgadnę twoje myśli, zrozumiem twoje słowa. Odnajdę ciebie w rytmie tym. Nie znamy naszych imion, nie wiemy nic o sobie. Są właściwie dwa albo trzy utwory czerwonych gitar, za które dałbym się pokroić. Wybrzmiały rytm ziemi, pejzaż miasta, który już za moment, i Koda. Pierwszy i trzeci pochodzą z płyty Rytm ziemi wydanej w roku 1974. Wielokrotnie w trakcie naszych anagramowych spotkań ocieram się o funk, zatem dziś klasyka tego gatunku w polskim wydaniu. Po rytmie ziemi proponuję jeszcze Pejzaż miasta, czyli utwór, który nie pojawił się na żadnej pełnometrażowej płycie czerwonych gitar. Nagrany został w trio przez Bernarda Dornowskiego, Seweryna Krajewskiego i Jerzego Skrzypczyka. Pojawił się w 1971 roku na siedmiocalowym winylu. To jest nią, dojrzewa świt, trzepocą słowa, trzaskają drzwi. Autobus rusza bez wolnych miejsc. Jest piąta rano, jest piąta pięć. Czarno-biały pejzaż miasta, w górze niebo, w dole asfalt. Zaczęty przetarg, kto ile wart. Tytuły gazet zbawiają świat. Wyścigu godzin, pogoni chwil. Pulsuje zdarzeń codzienny rytm. Czarno-biały pejzaż miasta. W górze niebo, w dole asfalt. przechodzą ludzie przez pełnię dnia. Te same twarze, ta sama gra, te same słowa z tych samych ust, plątane w ostry klaksonów blues. Czarno-biały pejzaż miasta, w górze niebo, w dole asfalt. Uściski rąk, rozmowy, które powietrze tną. Autobus wraca bez pustych miejsc. Jest siódma wieczór, jest siódma pięć. Czarno-biały pejzaż miasta, w górze niebo, w dole asfalt. Pejzaż miasta i czerwone gitary w programie trzecim jako psychodeliczne intro do być może psychodelicznych pląsów, które zasugeruje Zbigniew Namysłowski i jego kwartet. Przed nami Szafa, czyli utwór z roku 1966, wydany w serii Polish Jazz z numerkiem 6. Thank you. Zbigniew Namysłowski na saksofonie altowym, przy fortepianie Adam Matyszkowicz, wtedy jeszcze Matyszkowicz, a nie Makowicz, Janusz Kozłowski na kontrabasie i Czesław Bartkowski na perkusji. To była taneczna, jazzowa propozycja, która pewnie nie dziwi znawców tego gatunku, bowiem przecież jazz to u podstaw muzyka klubowa, muzyka taneczna. A jeśli tak, to popatrzmy i na tego tancerza, The Dancer i Stanley Clark.

Bardzo charakterystyczne brzmienie łączące z jednej strony sznyt na przykład wytwórni Motown i tego wszystkiego, co dzieje się w elektronicznym podziemiu Detroit. Do Wrong i Moody Man, czyli utwór rozpoczynający najmłodszą płytę Moody Mana zatytułowaną Taken Away. Płytę przedziwną, jak i przedziwna i hecna jest cała dyskografia tego amerykańskiego producenta, muzyka, DJ-a i promotora, bowiem z jednej strony album najpierw ukazał się w powietrzu, w plikach i było to ponad rok temu, bo 21 maja 2020 i w kwietniu tego roku wszystko otrzymało desygnat w postaci trzech cienko naciętych winyli. Cienko, bowiem płyty zostały opublikowane w tym starym formacie, w tym starym klasycznym formacie 140 gramów. Oczywiście w czarnej podstawowej wersji, tak jak przystało na najlepszą z możliwych wersji płyt winylowych. Co ciekawe, w wersji cyfrowej płyta ta dosyć różni się od wersji analogowej i w związku z tym w trakcie naszego dzisiejszego spotkania będę chciał Państwu przedstawić kilka utworów, które nie pojawiły się na tym cyfrowym wydawnictwie sprzed ponad roku. Sam album powstał po dosyć przykrym wydarzeniu, do którego doszło na posesji Moody Mana. Kenneth Dixon Jr., bo tak naprawdę nazywa się nasz bohater, siedział w samochodzie, kiedy to pojawił się policyjny radiowóz. Policjantów z jakiegoś powodu zaniepokoił kierowca, no i zaczęto mierzyć do niego z broni. Całe szczęście zajście nie zakończyło się tragicznie. Przede wszystkim dlatego, że Moody był u siebie na własnej posesji, a własność w Stanach jest, jak wiadomo, święta. Niemniej w utworze tytułowym, co można było usłyszeć na początku audycji, pojawił się dźwięk policyjnej syreny, nawiązujący do właśnie tego zajścia. Ale na albumie w wersji analogowej pojawiła się jeszcze jedna wersja utworu Taken Away z dopiskiem Original. No i tutaj konia z rzędem temu, kto stwierdzi, kto sprawdzi, kto potwierdzi, kto będzie mógł powiedzieć, jaka wersja jest tą wersją pierwotną, czy ta, która pojawiła się ponad rok temu w sieci, czy właśnie wersja analogowa. Zaczniemy może od niej, bo jest dosyć ciekawie przearanżowana, brzmi znacznie starzej niż utwór, którym rozpocząłem nasze dzisiejsze spotkanie. Po tej kompozycji sięgniemy po jeszcze dwa inne nagrania. Nagrania, które pojawiły się na trzeciej płycie tego doskonałego w moim przekonaniu albumu. Zaczynamy. Taken Away w wersji, jak napisano na płycie winylowej, oryginalnej. before the midnight dawn. Just before the midnight dawn. Sister, it was early Sunday morning. Lady got away. Said just before. Before the midnight dawn, sister, late one night I heard of her. Lady got away, sister, while strolling.